طول اسمان نه ټول جهان لرزيږي سرک درنا نه دنیا کا دکوي ټول کائنات ټول وطن جړيږي چې مصطفی نه دنیا کا دکوي ټول اسمان مصطفى لا دنيا كان. اسمانو نټول جهان لرزيږي سرک درنا دنیا کې ډکوي ټول کائنات.